«Наявне в тобі почуття гумору», – зверхньо відзначає Гриня. «Ставитись до всього на світі з гумором – в цьому самозахист і мудрість людини нашого часу. Отже, ти, отроче, на порозі мудрості. Всесвіт великий і різноманітний. Одні тіла перебувають в стані плазми, другі – в стані закаменілості. Тобі ж подобається бути в стані життя, так? Так, в твоїй душі саме бродять ліричні, позитивні заряди. Вгадав? Вгадав. І зоряний ефір ночами слухає твою наївну пісню кохання. «Відчепись», – сказав Віталій сердито, відчувши в цьому натяк на його вчорашнє вечірнє звернення до Тоні. Мамайчук, реготнувши, продекламував: «О, зміцніте мене вином, освіжіть мене яблуками, від любові знемагаю. Звідки це?» «З пісні пісень», – підказав Сашко. «Ви не дивіться, що я смуглява. Це сонце мене осмалило. Я смуглява собі та гарна, мов ті намети кидарські, мов килими в Соломона. А це?» «І це звідти», – притамував усмішку Віталій. «Вірно, юначе. Отже, ти стоїш уже на порі молочної стиглості. Рідна школа незабаром випхає тебе в білий світ з атестатом зрілості. Після неї куди, якщо не секрет?» «Видно буде. При вступі до інституту тепер, як відомо, вимагається трудовий стаж. Але я не думаю, що ти, мов останній плебей, будеш многотерпеливо той стаж добувати. На щастя, в тебе є реальна змога скоротити свої митарства». «Що ти маєш на увазі?» – нахмурився Віталій. «Ти не хмурся, ти смійся від щастя. Дай мені таку матусю, що і депутатка, що й в області, як у себе вдома. Не бачити б вам цього Мамайчука тут». Сашко глянув на нього з-під хвилі розтріпаного чуба. «Погано ж ти знаєш його матусю». «Що?» – видивився на радиста Мамайчук. «Я за неї голосував. Голос за неї віддав. І при тому, щиро, заступниця сірих, борець за мрію. Все це так. Але ж вона ще й мати. А ти, — він глянув на Віталика, — улюблений мамин синок». «Я не мамин, а чий?» «Я материн». «Суті це не міняє. Ти, згідно законів природи, найдорожча для неї істота. Тобі мусить бути ясно, що з цього випливає». «Не ясно», – скривився в недобрій усмішці Віталій. «Може, поясниш?» «Без неї ти, хлопче, нуль у всесвіті. Розшолопав? Круглий нуль. З власного гіркого досвіду свідчу. Отже, йди, падай перед нею на чотири кості. Проси. Інакше не бачити тобі не те, що кораблебудівного, а й зачуханого якого-небудь технікуму. А так буде зовсім просто. Вона їде до міста, твердо стукає в двері до товариша ректора. Товариш ректор, весь увага до товаришки рясної, слухає, вислуховує. І поки точиться бесіда, у списку навпроти твого імені з'являється отака маленька-маленька, як макове зерно, цяточка. Ніби муха наслідила. І все. Твоя доля тією цяточкою вирішена. Ти прийнятий. З чим я тебе і вітаю наперед».